خلافت نہ بدی لری کئی نہ تو خلافت پر دینا پیغمبر وہی تا تب جامع غسول کی گی خلافت نہ چارہ قابل ددی نہ دے نہ سم وہی تا تب جامع غسول کی نہ لائق اور نہ اہل تجامہ خلافت غسول خلیفہ کا بھی بیا رسول علیہ السلام ہوئی دا کمیز بہ اباس نہ چی خلافت کی معیار مطلوب کو قائم نہ رکھ سکا نو پیغمبر وہ جتنے خلافت کو لوں شو خلیفہ بھائی ہس پاکستانی ہو نو چار تو چی خطب وزیری وزیر بھائی کیسا درد وردی بوم دسا خائی دا بند لڑکائی تکذیب دا پیغمبر راج تم خطرناک خبر آتا دا پیغمبر تکذیب کی دا پیغمبر دا پیش گوئی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہوئی کہ عثمان بہ ہدایت باندھی فتنے برازی وہی دا سڑے بہ پدا کر رجمان پہ حق باندھی حاضر رجل الحق یومئذین علی الحق دے پہ حق بانی عثمان سے روان صادر پہ سرخ پلار روان دے اور نبی علیہ السلام دا فتنو ذکر کے دا وکلا کہ دا سڑے بہ پہ حقی یو تعلیم مجلس میں پاس منڈی منڈی اگر ہونا سا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو کوئی خطا شی نراوی کر دو یہ ہادا دا سڑے تو دا سڑے ہوئے پیغمبر السلام دے پا غرض پہ حق باندھی اگر یہ خلافت کی معیار مطلوب کو قائم نہ رکھ سکا پہ حق شو کو پناہ حق شو دا پیغمبر السلام پہ حق بھائی موجودی پناہ کرے پہ غلط رہے پیغمبر السلام بھی جا کمیس میں نو باسی موجودی پناہ حق او کمیس وقل پکارو کہ پناہ حق او کمیس وقل پکارو کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی ما ذر عثمانا ما عمل بعد ذلك عثمان تا نقصان نہ رسائی دوس نہ پورتا سچ کئی دے نقصان تا نہ رسائی دیر مال راوڑا ورکڑے جہادیانی تیار کڑی وسلہ ورکڑا او اخانی ورکڑا خرچ ورکڑا پیزار علوم ورکڑا نہ خرچ ورکڑا اپ زرگون روپے راو نبی علیہ السلام تغیی کیوا چولے نو پیغمبر علیہ السلام ہوئی ما ذر عثمان ما عمل بعد ذلك عثمان تا نقصان نہ رسائی ہر چچ دن نہ پس دے گئی کا اقربا پروری گئی اکل بیت المال مال بے ضائع لگئی ما ذر عثمان عثمان تو نقصان نہ رسی نہ چ نقصان نہ رسی تسم گری کی اگر کمائی اگر اجائے کمائی پدے دا پاس روان جماعت اسلامی رکن لا ترکنو الى الذین ظلموا فتمسکم النار ظالمانو پارٹی کے گئے رکن کے گئے نو غور بد بانی ہوئے گی دو دخل بلرش اللہ جانا استاد ٹول حفاظت کی زان ساتے دے جماعت اسلامی نا کدا ہے کیا وہ اسلام راولی نو پخپلا پک اسلام شتے دی خلق نہ تپوس کو اسلام پک شتے نو چ پخپلا پک اسلام شتے تاسو لکم اسلام راولی اللہ بانیا تو سوچ ہو کہ کنا چی پا خپلو پا کی اسلامی ویزد را علم نسی چی پا خپلو پا کی نشتی مشر کی نشتی نصب دل اسلام را لیشتی پا کی خپلو نوران گوری بسم اللہ کی نول دی وسی اسلام اللہ کی نول دی وین قومی سم اللہ کی نتاسو لدا اسلام را لی چی ساسو خون جو نمو باسی انگین دلو باشترا ری تاسو اسلام اللہ کی درکی نو او بیا مخ کی روانی تاسو تجات لاس کی جوز گردی اتی تیز دی بے کس اٹکی دو پشیر سے سوک دے منگور میں منبر دا سیبا دا منبر سیب لے پوزم منبر سی پا منبر خلق کی نہیں کرا نئے منبر ہے کیا آئی اتا صدا خونہ کئی اگر آدھے چی منبر ہی کدلا منگور چینا روا دیو آتا لیے اگر اک ملیان ہوئی اک آمیان ہوئی اک سیاسیان ہوئی خود دیو جماعت کی دینی نقصان دی دینی خطرہ و کزان تو ساتا ہے ناظر را عثمان دا کتاب کی راولی شک پیدا شید تردد پیدا شوی کتاب جیر کری دی که بلکه ما دو کال درس کرده دو رو دو که وکیلانو بکی ڈاکترانو بکی تا مشتران بو اکثر جماعت اسلامی سر رابطه زکر دو پسکول کی وارو پتال نیولی تربیه کری دی نو چه ما با خبری کولی ضرورت مال تا دا جو دی خبر من کولا دا شرک و دا بیدات و درا بی نی وکیل ما تا ہوئی بیدات چه اغتی لی کری دی اگر دی کتابونو نقل کر لی حوالی اشتے امائی صحیح دا زم دائم چھے حوالی اشتے و پاگ کتاب کی صحیح خبری ہوئی آگ کتاب کی خطا ہوئی کتاب والے لکلی چی زمان ویسال درون دی زخو چی سما تر آسیدی دی اگر لکم خطا ہو که صحیح خوزی لکم چی دا سی شیدی دا سی ویلی شیدی اس پریخ دا تا تا چی تا صحیح منی او که خطا منی نو دا خطا چې سغول ډیرانو هغه ټول پیو ذکر راوون کړو خلکو ته او هغه خطا چا نه شو کته په تاریخ کې ابن جریر تاریخ باندې چپلا وګوري نه شو کته اده ټول راوړه په لاس کې لور کړه دغه د خلافت و ملوکیت دې ته ګوره چې څه نارواو په تاریخونو کې ټول پیو ذکر راوون کړو هغه کې صحیح روایتونه شته لیکن دې ما تبری کې شته که په عربي نه په انګریزي خو پی کنه ګاو په انګریزي تبری شته هغه راخلا وګوره چې دا تاریخ تاریخونه شته حیران شو بل ما خیانت دا کړلې چې تاریخ نقل کړی دی نو هغه تاریخ والے چې وروسته حق لیکله حق یې پرېښېده مسعودي کتاب دی مروج الذهب 333 کې هغه لیکلې وفات شې دی یعنی د درېیمې صدۍ په اول کې کتاب لیکلې مروج الذهب و معادن الفضه هغه مشاجرات د صحابو لیکلي دي رضی الله تعالی عنهم اختلافونه قصې چې چا ویلي دي یو کار دی چې مسعودی شیعه دی خو غالی شیعه نه دی منصف دی روایتونه نقل کړلي نقل کړلي ټول نو آخر کې د باب وی طالبان 203 شپېته که 304 شپېته مخ دی راغلي هغه وی دا قصې دي چې خلکو ویلي وي اما ولیکلې والمعتقد فیهم ما قال الله وقال رسوله زما عقیده د هغو په باره کې آغدا چه اللہ ویلی دا رضی اللہ عنہم و رضو عن وقال رسولو اچه پیغمبری ویلی اصحابی کم نجوبی بی ایه مقتدیتم احتدا زما عقیده دادا خو خلکو دا قسی لکلی ما تا تلی کلی ما اولی کلی استا خو خدا دا غمانی او کاغ سی منی اگر خپل مسعودی توبا وقت اللہ مسعودی خپل کتاب کی تلور جلدو کی غالبا شپک کوز ادا لی کلی پاول جل کے دو دیر کے دریزہ اغوی انما انقل ما وصل الی لا انتقد قولا دون قول زخو لکم آغا چی ما تر رسیدلی دی تاریخ دا جیو قول تنقید نکم چی دا صحیح دی و دا خطا دی خوزی نقل کم قدری اوز دا نور کرکولا کوتکول استا دی تو گورا تا خواه خدا دکاندار کرا پساری کرا زهرون پرات دی اتریاقم پراته دی اوس یو سره راخلی اگر تریاق پوی دی اگر زهر خوری ابلی منکوی نو خورا اوی نزو خورم دو دکان کی چی پراته دی نو دکان کی خو پراته دی کنا خو آغاو تو موی چی دا زهر دی تریاق ندی او دی راخلی زهر خوری دا شان دا تاریخ کتابونا زهر او تریاق دوارا جمع کردی او دای خونه کرلا چه زهرو که نقصان دیا تریاق که فایده دا استا خوخا تا زهر کتا که گو تریاق دا صحابان و مشاجرات چه پا کم عنوان خلقو بیان کری دی دا تریاق زهر دی زهر او دا زهرو سر تریاق شتی اگر تریاق واخل زهر پیدا خو فکر هر کس با قدر حمت اوس سره دا اتوار پا بازا دکان تیر شو پا دا ندم دا اتواران و دکان و دا خوشبوی یو دم به هوش شو ورده خلق را غون سو چون خپیم مگی اتو کل سر مگی اتو کل اوگون که اللہ اکبر اللہ اکبر بانگوی اگر پا صدکی گی نا پرشکار خیجی بول پو هر آغا دا آغا قانی اچو تو کسر ویدا خوزمون دا آغا رسبی نسبی دی لاد دیران نی غول رو آغا سا تازه غول ایلی شده تو سپید سدا ما چوما اوی تی بیتا که پولی کی ولکی خلو غانی چی کی خواه کرگو را پاسی سر روغ مر دوری لوکرو دوری داغا فطرت دا گنگه سر بنگیو داغی سر غط شیو خوشبوی پا آغا راس نراتلا نو چه نراتلا نبیسو داشو ناغا اول آغا سل دورو ورکو جو روغ مر شو داغشان تزنی خلکی چه آغو دا گنگه مختدی ناغا دا هر زیکی چه گنگی خودی آغا را دولی اسوک دو خوشبوی عادت دی اگر هر دکی چی خوشبوی اگر اولی او گنگی پریدی ندیدت یو مثال ہوئی ما گنگت او باورا پی جانای دو دوارو یو شکل لیکن دی ساخت یو دی طریقه یو دا دا بریتانی یو شانت دی هر تا اچروانی و غرار یو شانت که هلیکاپتر جاز دی آواز یو شانت کی دوارا که پا باغ دن نشو نو باورا بست کی گولون با گوری میوی با گوری پاگی با بانیگی ها گنگت پسته که ها با دو دوستر گونه تلو دور کنی چه کم دی که غل پراتی چرت چاکری دی کنی دی کنی ناغولن فغلو کی داد فطرت اختلاف کے اختلاف والسنتکم والوانکم دمیزاجنی اختلاف دین چوک پگان گشالا چوک بخوش بھی بانی دا خبر چمی کرن دا میں ان دبل دخلے کر لا امین احسن اصلاحی دا جماعت اسلامی دا سے اہم رکن وہ چک دا مودودی نہ اوچت نو نو کم تین نو امین رہی امین احسن اصلاحی یہ کتاب بانی تقریر کر دے معاویہ ایک سیرت ایک کردار یہ عالم کرے دے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ تاریخ لکھے حالات لکھ دی ناغی بانی تقریر امین احسن اصلاحی کرے دے من بھی نہیں رستے اور دائی لکھ دی چہ دا دی مثال دا گولی نو دا خوشبوئے دے چہ دا تاریخ نہ راتول کرے شی دی تاریخ مثال دا باغ دے باغی کی گولی نو شی خوشبوئے دے تیی نو دا دی کتاب مثال دا سی دے چہ دا باغ نے او گولی نو خوشبوئے راتولی کر لی زنی کسان دے سی چہ اگر پا باغ دنی و آغو تینا غر راتول کر لی گنگی تی راتولا کر لی دا دا مودی دی کتاب تیل لی خونی مرم دے غصی کتاب عام خرچی لتنی لور کشتے معاویہ شخصیت اور ایک کردار خوب مضبوط کتاب ہے اغلی کلی دی ناغا تمہارو وکیلان تمہارو گورا بکے کنا رید تخیم دی مسعودی کتاب کیا غوی ما خولی کل هو المعتقد فیه ما قال اللہ وقال رسوله پیغمبر کی سویلی دا اللہ زاغ منو دادا بلگویل او خپل کتاب کمی اشپگت دو الان تقید قولا دون قولا دا سوی منعی لکت اخبار کی دی اخبار کی سمر دروغی و رشتی اپا کتاب نی کنا اخباری تا چیسا رسید آقا لیکی پاپا را دیتا نو کنی در اشیه دیکو در دی آقا تا وزگاری تا زالا بورا کنه ایواج تاریخ کی نیدی اعلم بین نسیر تجمع ما صح و ما قد اون کرا حدیث کی نقد شده سیرت کی تنقید نیشه و تزالا کنه امام بخاری بخاری کی او گورا نو پاسمان و چت معلومی کی سوری تا امام بخاری دا آقا تاریخ کی گورا تاریخ زرکی رو اسید اوسط کی دیکھ گور حیران جدا خو بخاری میں بل چوک دے زکا دا ہر دے جدا جدا معاملہ دا تاریخ کے دا حدیث و پتول تاریخ نہ تاریخ جرد ختمی ہی مون بھی ختمی جی نہ تاریخ غل لوصول لی نہ بیا پکی تا صحیح غلط پہ جندل یوا دے تاریخ نام تفسیر لی کے غل صحیح حدیث کی پنون بانگا حدیث و پنون بانے غلط ہو صحیح موضوع پکشتے زیاء پکشتے تاریخ کی دروخشتے رشتہ تیس تفسیر کی دروخشتے رشتہ نقل کری دا داود علیہ السلام دا اوریا واقع تا خازی مگو گوٹ پا گوٹ نقل گیا سرے حیران شی جی دا دی رکشوی سنگا نو پوگ دو بانی چا پا پارا ندی دا غو گو ری نو یا با پی عقیدہ گو رائی دا داود علیہ السلام بیزتی یا با انکار تینا دا کتاب والا تا با دیرا دیوائی خازین تا نو روز تو ببل فصل گو ری اگا فصل پا اسمت دان دیا ذکر کردی او دا داود علیہ السلام دا علی رضی اللہ تعالی دا فیصلہ نقل کردی من حدثكم بحديث داوود و اوريا كما يقص القصاص جمعية وعشرين جلدة چاچ تاستو دا داوود و اوريا واقع دا سي بيان کا لکا جدا خلق بياني نو يزبور شپک شخت صدا واركم شپک شنا يو سلط شپیتر لخت صدا بول واركم دبل صدا دا تهمت چه پا مسلمان تهمتو لگي فجدو 80 جلدة نو چه پا پیغمبر معنی دا روغ جور کو نو جلد تو میاتن و ستی نجلا اتشل سزا برو کن دا دویم فصلو برو کن نو چه دویم نگو آنی ریخ و مخ که بسی روانی دا زیادیستا و چه تریاب دی پریخو زهر دیو خوالد زهر دی غر کن نو دا شک پیدا شی کتاب کی چرا اولی دی ولی دی مولانو دی کتاب کی چرا اولی دی مولانو دی و مولا پا مسالا ندی پیدا لی غلطی تشوی دا یا ای دغسی نقل کری دا سی دتا پریخی دا نو چه پریخی دتا پتا انصاف دیستو گرو نو تاقی کتاو کن زمین دا فقه دا دین ادا کرا زمین نو دا هر مذهب والا فقه دین ادا کرا هر مذهب والا دا سی زیادتی پی کلی جی سالو تا حیران پاتی شی من چیزان تا سالفیان یا غوار سیری گئی تو مدامن دا فقه دین امو که کتاب کلی کلی خود چا غلطی که زمین فقه دی دا نورویزا شرک کی دی کی ویلو اما ویلو قطع ذکره نصفین ثم اولج هما في فرجين ايجب به الغسل ام لا امكان لري دا خبر چې دو فرض کړي دا شي وشي دا خدای په یوه ځخونی چې دو وجود لري ځنه نه کنه دې شته د کتاب کې راوړل سب تھی جوڑ کے داش نوری گن من وہ دا فقہ دا نہ سڑیا زمین فقہ نہ سر غلطی زیات غلط خبر فکر ہم بلیا نے کی دی دن نمبر زیات غلط خبر پہ فکر شوافی کی دی اغون مجا زمین فن دا شوافی مجا زمین فقہ نہ من وہ مجا زمین فقہ دا بولی صاحب بھائی اصل کی تو دروغ زان نہ جوڑ کی دا غلطے پہ ہر دا بندہ پہ ہر کی کشتے خالی تھی نہ نہ خو صحیح تھے قتل واڑی نو دا کتاب کی شک ہوئی تردد پیدا شو شک را گئے اور زمین گسی چل کے ڈیڑھ بنے شکایت وہ لکھ نہیں جانا کہ سغائر دا انبیاء و نباد ان وہ تم کی گی بعد ان وہ تم کی گی دادا سنت اور جماعت آتی دادا نو دا قتل واڑی چرا سنگ علی کرنا تفتادانی چی کتاب لکھو نو عملا حکومت دشیا گانو دے رہنا سی کا رضا اخلاص کر لے خبر ہے سستا کرے گا نرما کرے گا دد کتاب یا تہذیب کو آگے کتاب نہیں دے ارے کہ قبل میں وہ تو بعد میں وہ سوائے اور قبر اٹول نہ معصوم دی مدا حالت ان کا تلواری اور مثال بولو ہم ابن قیم رحمہ اللہ تعالی کتابوں نے اس پیدا کی کتاب روح خل کو پیدا کر دی وہی کہ اوزی راضی روح راضی روح تو پتہ لگی ادا کسی ٹوٹ نکلی کتاب روح کی دا شانت نور کتابوں نے دارا سے دا سرد دا گنا کہ بیا روس تو لکھی داری خلاف لکھی آپ کی رائے غن دا اولی دا ابن قیم بیا دعا تیر شیری یو دور دا تعلم دا دے دے دا صفی الدین ہندی نا صفی الدین دا ہندوستان عالم پو دمشق لو عالم فلسفی منطقی دا دا غن سبق وے دا غو پا عقیدہ باندے ہو نی کتاب کی سیلی کرے دے نا پا طریقہ لکھ لیں دمر دتلو رات لا خبر وزرا کی سی لکھ لی ویسے میری خبر بھی کہتے ہوں گی حاد الارواح الى بلاد الافراح غو گور نے حیران ہے شدہ خود ابن قیم کتاب نے حاد الارواح الى بلاد الافراح اردو ترجمہ کہہ رہا جو صفدر سے زوی قارن اردو ترجمہ کہہ رہا اردو ترجمہ مشاہدہ ناغا اغزی لکھ لی خود دویم نمبر اللہ پہ احسانوں کو شیخ الاسلام درست را گئے حضر چرا گئے نو یہ ادم بدل طریقہ کار بدل شلو تصنیفوں نے بدل شلو نو بیا کی سلی کری دن آگے بڑا انداز بانی دی نو خلق غزارو را واخلی غنی می پری دلیلی سرے اس بڑا را دیو سر روش پک را دی مخ کی مانے چاہتا پوسو گو ویدا چی تو ہے کہ ابن قیم مخ کی اوشان تو کتابوں نے داغا دور دی بیا بل شان تو کتابوں نے بل دور دی دا دی دلیل سرے میں دلیل با تدل لاندو گن داغی کتاب القصیدة النونی الکافیة الشافیة اگر پل حالت لکلی چی نو پیدا مخوما تردی چ اللہ میں ربانیوں کا عطا حبی شیخ من الحرانی اللہ میں ربانیوں کا حرانی اور لوگ بزرگ و عالم از مال مقرر کو حضرت آغا پلاس کی رالب اگر تا دین دا سیو خو لکا چیزے دا جنت پر ور و درو ایمو جنت تا گورم خود دن نکی زورا تا لن نیو لیشی قصیدہ نینی ہے کہ مستقل فیق دا عطا حبی شیخ من الحرانی مگر آغا پخبرو چی ترو سزو زیو بل پلاس کی وزد ابن قیم پر ابن تیمیہ پلاس کی رالب اولار میں سمک رالب نو دا ام والمی الواری نو دے خطش کتاب تو گوری پہ کتاب کی راوری دی کتاب کی راوری دلی دی نو دین بختم شی دف کی لکلی دی دا قبر نہ طواف کول جائز دی دا فقہ کتاب کی لکلی دی او حدیث کرے دی چی پیغمبر علیہ السلام لسائرہ پلار مور بھی نافرمانیم عاقم تینا پسد رضا کم انگوی دی شتے نو ویلاو شد آگو قبر تساوکا بس تا گناہ ختم شو لما تے قبر میرے معلوم قبروں نے نہیں معلوم لے خود تخطین دو کے خراکہ کا ادا میں دپلار ادا میں دمور اب یہ رہو تو سجدہ ہوگا نہ بش اور یہ پیغمبر علیہ السلام بلی معاذ اللہ دا خبر اب میں نہیں چوکوں یہ چی کتاب کی روڑی نمارا ہے کنا کتاب کی روڑی اور خو پی پی جینو پی جینو پاگ کتاب خو کپی پوشی اسیوشی لکہ چیوی آگا سشی لے کتاب کام سلامو گرزی رو بگرزی ادری دو آگانی بو کی او داسی بو الى سنو بو چت کی دا بو کی دا بو کی کتاب کی روڑی باب الازکار الوارد اتباغ الفرائی دو نوافل اللہ راوستا فرائی رمین دو غرزور او داری مطلب غلط کو خوبیم چی دا غم مطلب شو کتاب کی لی کلی دی نا دا دین شو دیدی کتاب نمخ کی اولا سنو صدی کلی کلی سویا مخ کی صدو کنو او کتل واری کنو هر شی دا توس دے زینو دیل قسطاس المستقیم پنیرا ڈنڈے اتنا ملل کتاب والمیزان تولتا ہو گورا دے حالتون تو گورا مدرے کتاب صرف دے کتاب لکل دے حجت نہ دے یہ انہی قتل گواری پا دے معنی باندے اوکلان تمہیں دا دلیل نہیں کتاب سرد المقابل ہو گورے اور قرآن و حدیث تو گورے اجماع امت تو خبر میں دے پور اوکڑا کرنا کہ صرف لکھل اور بیا پاغت سے دا مقتدا پر جو بان روان دل دا خپل رکا و تباہی دا دے توسیق کل دے جماعت توسیق کل دا سیدھی لکچ خمینی سرخ توسیق کر لے خمینی وی زد اصحابان بد نون مخالفت مخالفت نکن پدی د پار فصل الخطاب دا ہر شیعہ د پار ضروری کتاب دے فصل الخطاب کی وہی شیعگان کتاب کی عمر رضی اللہ تعالی ما یا نام حتی یلوت بی احد معاذ اللہ ویتا شدہ کتاب ان کو ایمان دیا عقیدہ دیو پر بڑا کتاب مانا نہ مسلمان دی نہ مسلمانی خبر دی اگر تو ایمان دے انقلاب ایمان بول انقلاب نو در سر تشکی دل قدری دا داغو توسیق دی او داغو مضبوط ولی اکلک ولی لا تعاونو علی الاسم والعدوان ہمی زیاد منگا دیو جن رد کوبا چی دیو باندیانو لسپ کارو چی دی شیاغانو سر یوزیفو دی بریلیانو سر اتحادو کو او بیای شیاغانو زیر قدر علا ویخ پل قاعدو مگردو او داغو سر وزنو والیو کو امام کرے دی دا دی شیاغانو وش ساجد نقوی دا امام دیو پسی دا مجانو لڑ شیگان لڑی صاف پی جن کی امام لاسون ازوان دی شیگان لاسون ازوان دی امولیان پدی دیکھی شرم مت مخ پٹ کر دے مخ پٹ کر رنال پر چوش لڑ لے بس اللہ دی وحدت سر چوش کا فائدہ را لے او طرف تا حکومت تو رکاوٹ جو شو یقینا خو بل طرف تے شاب دے چاو شو دے شیعیت دے بریلویت دے الحاد دے زندقی دخل کو نفرت تے ختم شو کنا سبا کی ضرورت کی نتا چول لاس پلاس کی اور کرو لاسون لاس کی اور کرو کنا زنجیر جو پڑو میں دالا تم اسی نسلی نے لاسون والا ما تم اللہ نو دا توسیق کل دا بی دینی دا دا ناروا دی و سم دم سر رئی ازو جمع اسلامی سر ایما نا عقیدن ازو موجودی نا کو آغا سی آغی سرم آغا خام خواد یا عقیدہ دا آغا دا چید آغا سر نئی او دا عقیدہ گندہ دا ولی وہ ہندو سر ایما باقیدہ دی ہندو دا نمک کیا کیا سر کنا سر مسلمان نہیں انتی دنیا کی جو سر شے دا شنط دا بریلیان سر چی دیو باندی دیو ملحدین تو ہوئی نورانی ویلی نورانی دا دی اتحاد نا پس ویلی دا دیو بند مدرسہ انگریزانو پا سازش جوڑا شے دا دیو بند مدرسہ دا انگریزانو پا سازش جوڑا کئے پا مسلمانان کی تفریقی پیدا کول دو پارا پا اگر دا پاس ہو جی سرون اکتا دی وی زمین گدر ہو آنا مکی ورکڑے دی نو چستا مرکز تبا گروشی انتا دا کم وجود پاتشو کم وجود پاتشو پول رائے دیشی دو مدرسو مبارکی او پا جامعہ بن نوریہ کی جامعہ تلولیم اسلامیہ کی جلسان دشیگان و مشر پاسی ترابی دی طلب و بطی خنو ترابی دی خواہ خزلی یہ کون کہتا ہے کہ خمینی مرا ہوا ہے خمینی زندہ ہے فضل الرحمن کے شکل میں خمینی زندہ ہے پلان کی پر شکل با طول دیوباندیانی شیعگان کا دی خمینی پر دیو درول مانا دا چی دی خمینی مقام لگا لکنہ طول خمینی چی سر چا دیوباندی رد ندے کرے یو مولا پاسد با آدھا بارا دیو کو زمان استاد سلیم اللہ خان سے دی فاروقی موتنی مانگا پاسد منور دنوی چی زمین شیعہ ما ندا خمینی ندا خمینی خودم رہوی چی زمین دا اتحاد پر یو خبر دی دا حکومت سره د مدد کې په دغه خبرو کې زموږ اتحاد نشته زموږ خپل عقیده ده نور خلکو خپل عقیده دا عمر قاضي خبر هغه نر بادر وکړه نور په کې چاګ نشي هغه ویني دا فضل الرحمن دی خمینی دا بل یو رحمن دی هغه ویني دا بل یو دا بل هر ټول خمینیان کو واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین بلا دن سمت نه جوړ کی او زره ده دینا غدی وبنجان دی اما ته د معتزلی دی خارجی دی سره ده دینا نیم وقت دے دارت القرآن دا تقی عثمانی سے خرائے دے ما تیوی دور اردن برا غلیو وی پر اردن کی سلفیانو دا دیو بندیانو خلق وی سادش جو رکھے پر طول اماراتو کی ادرنگ لکی دا کفر فتوہ لگی وارو والا کاغذون چاپ کئی دا دو دی کتابوں پر جنی کی مطلبونا آغش آئے کی درنگ لے کافر کئی شیخ صاحب اس کا دفاع کریں ما طول کاغذون را اول لیوی تارا در کون نما وی شا تکفیر کل کئی میری دیو بانجانو نما وی ماما تا دیو چا غی دفاع ہوگی و سوال سلام دی وی ان کا کام نہیں ہے ادا ہو کام نبیاری ماما تا دیو چا ما دیو بانجے کی حکومت بنی نہیں بنی کا نا ماری دی بندے کی نو بس داخلہ خلاص دفاع کو یہ نہیں ہو میں چنی ہو سکتا ہوں شل پیری نہیں کابل کی ماں کیسے کر دے ماں تو دیوبندی نہیں ان کو کابل کی دیوبند میں کابل کی کیا اگر افند دیوبندی بندی ٹیکہ دار دوری خلاص تھی کسان اللہ دیوبندیت بنم خبر میں دے پور کو شک پیدا کی تردد پیدا کی دی کتاب کی اولی دی کتاب کو ان الذین اورثوا الکتاب لفی شک منہ سورۃ شورا کی ان الذین اورثوا الکتاب من بعدہم لفی شک منہ کتاب تا پادشو پس دم شران دم رولان دو پا شک کی پاتی چی جلالین چیلی کری مدارک چیلی کری پلانکی چیلی کری او خلافت و ملوکیت کی چیلی کری پلانکی تاریخ کی پلانکی تاریخ دے پا شک اپتار دو دا دکم راہو اول مقام دے پا دے زیو درت نو چی داگا شک راشی نو ردین پروتا شیطانی پا مخکی پا مخکی نو دوی می درگی تے ورسی سو شیده زرال گمراہ شی بیا پا خپل بانی تینگی بلغنا جی پدی تیشو ندرم مقام دو پرزول راضی بیا کے خلاف سو کنو مخلی ندر سر پرزول کوئی جواب خوشتے نا کتاب شتے نا لشتے نا نصبہ کئی جگرہ کو جوڑے چی خبر ختم شی دی مقام تا چی ورسی ناخر پیراشی ختم القلب دا سلو آر درجی دی آیت کی ذکر کردی اول دلتم فی شک من ما جاکن بی نوائی پا شک کے داغ بیاننا چرا ورطا استاغا شک کے وائی شک کے وائی شک ہدایت طرفت شکل خیر طرف تک ختم نہ کرو نتیجہ دارا ہوا ترا کذالک یضل اللہ من هو مصرف مرتاب ان دغه وجنا کی پشک کی طلب دہا کن کی رنا تلا مرشی یضل اللہ دا مسئلہ قانون طور بان سورت بقرہ درم سپارہ کی ذکر کی اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والکفر اولیاءهم الطاغوت یخرجونہم من النور الى الظلمات طلب کی اللہ دا اور سچل کی یخرجهم من الظلمات الى النور دا شک او دا ترددنا دا وسوسونا رنا تا دا یقین باسی رنا تا دا ہدایت اتو طلال او چی بیدین دے دا غد سکی یخرجونہم من النور الى الظلمات شیطانانی درانانا چبر رازی حق خبر زر تریجی کی گی اور رسی اتا نو شیطانی کو بل طرف بان جاڑے درانانا بیا تیارو تو باسی دا قانون بل تنجی کر گئی نو چی خط شک و اشک و نتیجہ سوا کذارک یذل اللہ گمراہی را لاؤس چی گمراہی را لاؤنو پا پل خبر باز غیرت کہ کنا نن گبر چی غیرت ہنگا کہ نو جگر با پکیتا کائی الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم کبر مقت اللہ وعند الذین آمنوا آتو چی جگڑی کئی پر حکم دا اللہ کے بید سی قسم دلیل چی اورا ترا غلی سخت دا غضب دا دا اللہ پنیز ایمان والا پنیز بانی ماندار ہوں گو رو تم رو پا غضب اختری پا غرطا و پنا روا بانی جگڑا کی اپر زول تو دل دل جدال را دے نصورن نمبر بانی کذالک اطبع اللہ على کل قلب متکبر جبار اس اللہ بندیز را طبع القلب ختم القلب بقو بهم ما کانو یکسبون آل تکی ربط القلبو ظلم مضبوط شو کلک شو ہدایت بانی اوز تکی تکی کدا غزبا ہدایت نو تکی تبع القلب بندی زولا جی اللہ را تبان شد بارا تا ہدایت نزی دا سنو را درگی دا ہدایت صورت کاف کی او دا ذات عام مومن کی دلتی ما ذکر کوا زدنا هم ودن زدنا هم ودن بصیرتنا علی امر دینیم ويقال ثبتنا على الايمان ابن عباس معنى كي تنوير المقباس من تفسير ابن عباس دا شانت نور عالمان هم كريدي وطلعهم پتر لغول منغا پزلوم دو دوباني زرقلق بحيث لا يبالون لما يتحملون سو پریشانی چی پیرازی فی سبیل انا نوری دین پبارا کی پروان ساتھی دارت چکی گی مر خمال مقرر دیں دا کم وقت دا پٹو لگے دو نخ صدا اثر دے عمل نتیجہ صدا کرا چپاسی دنے دو قیام بالجسد او قیام بالعظم او بالارادہ دوار مراد دی بیان کرو کہ اس کا چاہج نہیں مستحب دا چھ پولاڑے کا خطبات تین پولاڑے ترکو کا قائمان پریخ بے تولاڑ خطبے کی مصنوع طریقہ ادھر دل دی مستحب کپناس تیوی خطبہ شو سنت خلاف شو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ پر ناستی وی معذورہ شیو درون شیو او درے دلو تگرانو نو خطبہ پر ناستی باندی وی محترین پر کیا دادان ذکر کردہ معاویہ وی او ارامیش دے چی دن کی بدلون راوس خلافت ملوکیت کی وی معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے حکام کو احتساب تر کر دیا دس الفاظ دی احتساب معاویہ رخبر حاکمان سر حساب نکو رپورٹ بورا سید اگر ہونا حاکم بدس دروغ ہوئی بالکل دروغ ہوئی ناروا ویل دی اللہ گواہ دے ناروا ویل دی احتساب بے کو خوب معلوم ہو شیرا سر ضد نہیں ولے رکھنا او دے مخی تو ادھر لے باغی دی فساد جوڑی مگر مخی نہیں ملتا دا خبر ہو پکیتا اس تاریخ والا آگے ہر سرنگ چور کرے دے اگر دا اخبر ہر سرنگ چور کرے اخبر کرے دے انا عیاض باللہ وہی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو جمعے پر ازے جامع مسجد دا دمشق کی چی پخبر پا منبر ناسو چلور تن سپینگیر معتمد کسان دیندار دا منبر سدون اگو پا اشہدو شہادتو کا گواہی اکلا چی عثمان دا عثمان قاتل علی دی علی وجل دے دا عثمان قاتل علی دی چلور تن گواہی اکلا دو جمعے پر ازے جامع مسجد دا دمشق کی دو جنی پر ازی باندی او نو شامیان طول پاسی دا پا جرا پا ویر سر شونی نپریدی که چونی دا علی نبادل نیغستی نو آلی دستی نروا کرو شهادت و زور دا شرک سر برا برده آدم از شهادت و زوری لشراکا بالله دا دروغ برا برا برده نو آقا پا دروغ بانی گواهان ادرول بیای پا جان مسجد کی ادرول دو گناہ سر خزیات شو بیا دو جمعہ دو گناہ سر خزیات شو دا ٹول ناروا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیو اللہ اکرہ دو سب پارا چی خلافت زال لکن کی دا علی نے خیلی اور جنگونہ پہ اختلاف دور کی عزیز مواری معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چر تیلی لی خباری چر تیلی لی خلافت و ملوکیت کی امکانا ہر فن مولا کتاب دے خزانہ دا دروغ و دنگا روا خطا صحابہ نا دروغ دا جو رو دا بوتا منو اگلی کتاب کی ویل دی بیا دا یو مخ کی یو مخ کی دا خلافت و ملوکیت یو مخ کی نکی دا عثمان رضی اللہ تعالیٰ مبارکی یہ غلط کیا یہ غلط کیا یہ غلط کیا یہ غلط کیا پا یو مخ کی لس زلی لکل لی دا خطا کو دا خطا کو دا الیبانا عن اصول الدیانا دا شریع خیلی کتاب دی چرا مخکنو طول پتا اخلا اغوی دا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طول کانو مجتہدین کانو علی الحق و کانو مجتہدین صحابہ ٹول پہ حق اور ٹول اجتہاد کا پہ اجتہاد غلطی راغ اللہ دانے چی گناہ تینا نکی دا شیخ دے نفو خطا شنگ دی پہ دن ببارہ کے اجتہاد کرے دے پہ اجتہاد کی تیروش لیکن وہ پہ حق ابانی مجرمان نہیں گنہگار نہیں آل ابانہ کے سو زیغے لکی اور اخیلی مخبانی دا آل ابانہ اخیلی مخبان چاپ کھڑی چارا مدینی مناسطہ وارا پہ اخیلی مخبانی شپک زیاد کو پینزی دے لکی کلہم کانو مجتہدین وکانو علی الحق متحدان و پاک بانی آغاز سے لکھی خلافت و ملوکیت زمینہ کی لکھی وہ میں کسی کی غلطی کو غلطی نہیں سمجھتا اتحادی کسی کی غلطی کو اتحادی غلطی نہیں سمجھتا بچہ خطا تھا اتحادی خطا ہی نہیں دخل کری بھی نہ رہا اتحادی غلطی شمانا دوں کہ ذکری پہ اتحادی نہیں کری ہم نہ روائی کری اللہ بسر پوری ہی اگر مرد ہے مرد سکار سر رشتے ہیں خبر اگر جو اندو سر چی جو اندی کم دا جماعت اسلامی طرف داری کئی نو پدیل طول جو سر شریک تھی پدیل طول گناہ ہونی کی اگر سر شریک تھی ذکرے راگے رشاعت ذریعہ گرزی اگر دا جماعت دا تقویت ذریعہ گرزی خیال کا وقت پل برکا ہے انہو فتیت آمنو بی ربهم وزدناهم ہدا ترجم انگز گنددو کلچی ادری دلیو پخی را دائی کر مغیری دو رب دے منگا رب دا اسمانون ورد نکی زمک آسمانون چیز چاہ دی زمانگا رب مغارین قانون بمداغی علا لہو الخلق و عمر دی دلیل تے اشارہ دا پیدا کلو اللہ نو قانون بپیم دا اللہ آئی اوز دا قانون تکوین دا اللہ دے تشریح قانون بپیم دا اللہ دا بل چاہو دی آن ہوئی چیز خوابے روز وا دا خوابے روز کی طول خلق خوشا لی مختلف کرتبون اللہ بی او تجلی حربی دا کی سرکاری طور باندی مخلوقوں دا خود نوابانو غٹانو اولاد و سرمایہ دارانو دون پڑی کی مدعوین دی تاز و خلقوں کی گرگی را گرگی طبیعت خراب دی دا یو شن دی سنگ دی تندے خر دی دا خوشالے اثار پی دا دا بل دا سی دا بل پا دی میدان کی دا سی کسان یو بودونی دو چه دا لکوالی پریشان دی را دا خوشالے دا بولی دا دا مرگا چھوڑی زویر دی ادے پدی سے گٹ خالے بانے پریشان ادے دے زون دیا بل سر رب اتے دو بل دل وہ قتل وہ پریشان ہے نہیں پریشان چل خود بڑی میں دا وہ پریشان دے دارا شپاگ تنا یا وہ تنا جدا شرا سے خبر کیا ہوتا خود خب کا انداز نہ دس چل لے اعتماد نہ رہتا خبر بخورشی ادے بس نہ درائے خاونی مفمین کے قسم اتبار کو چک خبر ہے یو خط ہوڑے رہا کہ یو نو نو یو بے بل تن ہوئی نورے احتیاطوں کو چکھوری گی نا دو دو یو بلتا خبر ہوگا دو دو آگا یو خطا نو ددی دو نا یو دا نور دو نا یو شو خبر یو بلتا ویلو نا آگا یو خطا نو دو نا یو سرش یو خطا یو شون را گون شو وی خبر از من دا والا دا اللہ قانون ملکی نشتی درگاہون آباد بی دینی عام دا دا اللہ کتاب و دا اللہ دین نشتی قانون نشتی دی از سرکاری طوربانی نشتی پریشانی دا دیدہ قوم زمین دا تباشو برباد او جدید تجویز کول غواڑی دا دنیا پا مخ بانی پا امت کی اولانے جماعت دا امتیان کی پیغمبر سر نشتی اتحاد کرے دے پا دین باندے کرے دے اگر اصحاب کہو دی دا ولی اللہ نیناس اتحاد ہوگا اتحاد پس کرے دے پا دینی کرے دے دو بی دینی میں برات کرے دے دا اتحاد نہیں کہ چرازے پلان کی وزیر دان سرکو پلان کی معلوم سر وہ دا وزن سرکو اخیر دے اتحاد بہو کو پا غٹ خبر باندے انور خبری ہو جا گور ہو پا دیا اللہ سپلاس کی ور کو مضبوط زنزیر جور کو نہیں کہ صرف دا وطن لی وہ یا شپک پا دے بانے اتحاد کو خواہ نو پروگرام جور کو یا بھی امیر کو امیر مارو بیان شروع کو دو اسنا کار شروع کو دو اسنا دے دینا صحیح دا سو پور چی بیان کی رکو با دے دے غارو شخ پل پل کنی کی نو دا بس جل کو پریدو خونو نو چی نکی دا امکان نو یا وجل یا بیدین کولو اختور مرکنا کفر نقبلو ملک با پریدو حجرت بوکو خودی قانون تا بغارا نگدو دے یو بلنا بس انجا خبری گزا خود یو کلی نیو دی نبی یو جمعات نکل لکو دی جبی دی دی با گبرال سر یو دی سر بل دی دی ویسو چل بکو یو زی مقرر کو چان تا بزان رسو ادو بل مرگری انتظار بکو چرا اون سن دار دینا بنا پروگرام جوڑو صحیح دا دا اس میں تیارے ہو کر سفر سفر تیارے ہو شو زال مناسب جامع پیزار پیسے چو تو خبر نشینا بیانون شروع شو پا داغ میدان کی دیوارو پا خبق پلو کلو کی درسون شروع شو بیانون شروع شو غوغا جو شو انقلاب پا مل کرا گئے با بادشاہ مخ کی چی بارے دے سرکاری و ذرائع پا مخ کی علماء ناستی حاکمان ناستی قاضیان ناستی اخیاران ناستی دارشواران ناستی بادشاہ دے بیان دا کرے دے نوویلی او دو رب دے زمن رب دا اسمانو نو دا زمکی ندا حاکم ندا قانون ندا قاضیان ندا مولیان ندا ججان دنون نو هاگا وقت سرا دنون نو خو مصادیق دو جن نو کنا چه حکومت دے نو حکومت کی بلے فیصل سکنو چه حکومت دے نو سرکار دا طرف دفاع کرن تو سکنو سرکاری وکیلان چه چه سوی اچه حکومت دے نو پدے کی بلے فیصل دیا دا جد پا حسیت بانے چوکنو یقین نو وزیران بو بکنو خو خیاران دانشواران بنو نکہ سوکدہ ہو چو خیاران دانشواران آجان جا جانی پکی دکم دے رہا مردن من یو دا نون نوے دے مصداق دے پخوا مدو دی فراون سخو مو ویدرک و آلیاتک ساک پری خورو ری اتیم پری خیستا قاضیان ام پری خیری آلیاتک قضاتک قسمی مانا کرے دے زنو علماء قول نقل کرے دے نو دا او پاگا زمانا کی دو لکم اخ کیلی گیا دے رب زمان دا رب دا سنانون دے لن دو و من دونی چرے نرا مدد کو منگا پھین کے سوا جانا چوکم اعلان پا خدای بانی اعلان چی فیعون کو مانا باندی ہلی اغا اعلان ما کم من الائن غیری ساسو حاکم واقدار دا ملک و قانوسا زن سوا بل چوکن مانم فیعون داویلو شی چسا سو اعلان ما پیدا کریے داویلو شی چسا اعلان روزی دور رکم ناغوی علیہ صلی امیل کم مصر بات شئی زمادا اختیار بزمائی اور ما علمت لکم من الہ غیر مطلب ہم داو انا ربکم الاعلا مطلب ہم داو دے تفصیل سر دا مسلما پا اعلام کی لکر کردی ذکر کردی دو قرآن طول اتنی میرا گون کردی اصلا شواہید تاریخی نیسا میرا گون کردی الہ را مانا دا رب دا مانا دا سواد اللہ تو خدائی بانے حجت ان کی نہ بدل کو فیصلو بدل کو فیصلہ ہوگا تو پل قانون بانے لقد قلنا اذن شطوطان الہ مانا شاہ سے لکی ٹھاکر ہندی تو کیا دیکھا نا ٹھاکر مال معبود تو ہوئی من بعد خدا نے سوا بل تو ٹھاکر نہ نسو پٹاکر بین را بولو پہ خدای تو بین را بولو یقینا ابو اون پدا تیرا خبر را حد نا چمنگا دا خبر ویو نو دا دو کفر خبر دا خد نا تیرا جیتا من تیار نو دا سو اکراول براعت تے براعت اول ضروری ہے پا کلمہ کی اول لا دے اول با توڑ را والی چه توڑ را گئن اس با پستا گئن با جوڑ را زی چه توڑ دی ندر را سن جوڑ دا تسر را والی اللہ زوتا و مسرکین اللہ بی فالی ها نور مدل نا اول با نور نمانم براعتو کا نسو اللہ منم یو اللہ منم ندو اول براعتو کو بیا مطالبہ کئی دار قوم هاولا دا سیزنا فی الاشارت تحرم غرائب القرآن اسم اشارت پار اس پکاوی زکر مطلب ذکر گا دا سیزنا قاضیان دی مولیان دی وکیلان دی بادشاہ دی وزیران دی دانشوران پوہان دی دا طور را غون دی هاولا دا سیزنا نیزا بوتلی دا خلق سچل کئی زمنگا نوری دی سواد اللہ نا برچو پخدا عبانی نوری دا اللہ نوری دی حجت سنو سر کولو کے نوری دی یا جوین اگر مدد کے اور حجت کے قانون پر غیر بانی فیصلہ کی پر قانون پر غیر بانی مشرکان ہوتا ہوئی اگوزان تم دین دار مشرکان دی دی دی دی اور خدا نی منل دی اب یہ تداؤں ہوئی ولی میں پیش کے دو پا دی خبر بانی دی آلہ بانی بی سلطان بی اندرگن مانا صدا دلیل خنشی بھی دلیل ہی گئے قرآن دا ہوئی کنا ان ہی اللہ اسماؤن سمیت موحان تم و آباؤکم ما انزل را من سلطان دلیل دا یوسف ہے علیہ الصلاة والسلام نو دل تکیل دو ہوئی اللہ پیس قسم دلیل نور آلے گرے نشد لوراتون ولی میں پیس کئی دلیل نو دلیل سے رٹکی علا گول لے بیین سر ویلی سلطان مضبوط دل ہوئی بیو سر بیین ذکر کرے ذکر دا مشرک و دا مبتدی دلیل سی دا چاوائل کتاب کی نکل او دادی ادادی ادادی دادی یعنی نچ سلطان پیش کے دلیل مبین دلیل بہتر گن لکدا دیکھو ہم زنک دا اللہ نا اسمان دا اللہ مخلوق دا اللہ نا عبادت دا اللہ نا دبل دا سی دلیل پیش کے پا دی مانا بانی قرآن نکل فاتو دی صورت من مثلی دی سی بیان پیش کے دانی چی سی عربی جوڑا نو دی سی بیان تاسو پیش کے دی سی دلیل نا چی ارچو کی امری ارچو کی پوشی ولی نو پیش کے فمن ظلام مانا سو بی دلیل نگی مشرکان یای دلیل سا غنیشتی طولو توی ملیانو توم حاکمانو توم نسوک دے زیاد زیادی خور ظالم دا چی جلو پا اللہ بانی درو ظالمان دی مفتریان دی درو جن دی داو تا پا مخوی نرمی کوا گزارا کوا سابقا افتاو گزارا ہوکا حاکمانو مخ کی اولار دی در زنی اللہ ورکلا دا تو غندی پی اوارول یہ مشرکان او یہ بی دلیلہ یہ ظالمان یہ مفتریان او یہ دروغ جان چو گزار نشو پانچ پیر پیزو گزار کردی جواب نشتا دی پیزو ضربہ چیشی جب چپ لگا جواب ہوگی بیاغو جواب نشتا ختمی کن فرمان ناصل دائی توبی وی تاسو گزارا ہو کنو منگو گزارا کن خود قرآن دا بزر تبیو ویزی اتدال تنون پرو دا خبر خوش ولا کنو بادشاہ دبا اون اکرلو پا پلاران اکرلو سانے کا کنا خیر بن نہیں رخصت اکرلو دی مشارانو تا معلومی سوک چی با خلافو دو والی سے خلاف پتا با طولا کیا دلا نو پلار تا با ملک تا با سانے کا پاک ملکی بے میں تکرا دو استاز مشتری بے ختم کرا کبل تنوکری با آغا بے ختم کرا بے سانے کا کپدی با انو شولو نبیار چکا زلی نے دو باسا خپل مکن دو سوز زما د مکن نو مرګ واسه خو پینر اسی نو دا زما د مکن نو زه دا سیاسي چالو نه دی دا مجبور کی کنه چې زما بیزتی کی کی تاسو نه بل روان بل طرف رواني خلاف خبره کوي دا ټول حربې په دو باندې استعمال شو نو یو بل سره خون وکړو چې اوس به څه چل کو او دا د آینده پروګرام دی او کله چې په پلو شو نو پړ راشه عادل طرف ته کېدل جدا کېدل اعتدل تمو بیل شو دو نمت دا اوز دیو بندیان معتزیلوی نرشتیا دا کنا دو دو در عقیدی او دو در عمل لمن معتزلی اعتزالم کرے اعتزلتم هم وما يعبدون الا الله.